ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، اعلموا أن الله عز وجل خلق الإنسان ولم يتركه هملا، بل أمره بتلكم الطاعات والعبادات، ومع ذلك ابتلاه الله عز وجل بشتى أنواع الابتلاءات والامتحانات. ومن تلكم الابتلاءات امتحان وابتلاء الهوى الذي ابتلى الله عز وجل به الإنسان. رجزانكو إسلام tambueni ya kuwa Allah amemuumba mwanadamu, lakini hakumwacha bure bure mwanadamu huyu, akamwamrisha amtii yeye Allah, na akamwekea namna na msaada mbalimbali ili aweze kumwabudu Allah, ikiwemo jambo la kuteremshwa vitabu na vile vile kutumwa mitume wa Allah. Liyahlika man halaka an bayyina wayahya man hayya an bayyina, ili angamie mwenye kuangamia hali ya kuwa ubainifu anao, na apate uhai, asalimike mwenye kusalimika kwa sababu ya ubainifu ulio wazi katika kitabu na sunna. Lakini pamoja na ubainifu huo aliyotoa Allah subhanahu wa ta'ala, bado hakumwacha mwanadamu. Allah akamjaribu mwanadamu na akampa mitihani mbalimbali ya sampuli tofauti, na miongoni mwa mitihani ambayo mwanadamu amepewa ni imtihanul hawa, mtihani wa hawa, matamanio ya nafsi. Mwanadamu ametahiniwa kwa kupewa matamanio ya nafsi, ambayo matamanio hayo anakuwa nayo mwanadamu katika hali zake na maisha yake. Wal hawa min hawa au hawa yahwi, yahwi fahuwa hawa. Hawa inatokana na yahwi katika fi'il mudhari na madhi yake hawa, kadhalika ni hawa matamanio yenyewe masdari yake. Na miongoni mwa maana za hawa, asuqut ni kudondoka na kuanguka kutoka juu kwenda chini. Walihadha summiyat jahannam hawiya, wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiya. Na kwa sababu hii jahannam ikaitwa hawiya, li anna al kufar yasqutuna fiha, kwa sababu makafiri watakuwa ni wenye kudondoka na kuporomoka katika jahannam, ikaitwa hawia kwa sababu ya kuwa wenye kuporomoka mle ndani. Kwa hiyo matamanio miongoni mwa maana zake ni kile kitendo cha mtu kuporomoka kutoka juu akaenda chini. Kadhalika almail, kitendo cha kumil kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Min alhaqi au anil haqi ila albatil, min as-sunna ila albid'i wadh-dhalal. Kitendo cha kumil kutoka katika haki kwenda katika batil inaitwa hawa kwa sababu mwenyewe anamil kutoka upande mmoja anaangukia upande mwingine. Wa ghalib ma yakunu min ma'na al-hawa fa huwa madhmumun, na mara nyingi maana ya hawa hasa ikiachiwa kwa itlaqi inakuja kwa maana ya dham, inakuja kwa maana ya kusemwa vibaya. Mara nyingi hawa ikiachiwa kwa ujumla wake inamaanisha au inamaanisha ubaya ule ambao hautakiwi kwa mtu kuwa nao. Alhawa, kwa maana matamanio ghalib hayawi mazuri, mara nyingi anamvuta mtu katika njia ambayo ni mbaya. Jaa rajulun ila ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma, alikuja mtu mmoja kwa Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, faqal alhamdulillahi alladhi ja'ala hawana ala hawakum, faqala wal'ak innal hawa kullaha dhalala. Alikuja mtu mmoja kwa Abdullah ibn Abbas akamwambia, namhimidi Allah ambaye amejalia matamanio yetu juu ya matamanio yenu enyi masahaba, sisi matamanio yetu yanaendana na matamanio yenu. Alhamdulillahi alladhi ja'ala hawana ala hawakum, namhimidi Allah aliyejalia matamanio yetu juu ya matamanio yenu yakawa matamanio yetu yanaendana na ya kwenu. Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma akamwambia, wayhak, hapana tafadhali, innal hawa kullaha dalala, hawa zote ni upotevu, matamanio yote ni upotevu, kwa maana hawa haiwi nzuri isipokuwa ghalibu ikiachiwa ina maana mbaya, kwa maana haifai mtu akawa ni mwenye matamanio yake, mwenye kuyatanguliza matamanio yake. Kadhalika anasema Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, anasema ma farihtu bi shay'in ashaddu farhan, ma farihtu bi shay'in ashaddu farhan fil Islam, sijafurahia kitu chochote ambacho ninakifurahia zaidi katika Uislamu. Min anna qalbi lam yukhalithu shay'un min hadhihi al-ahwa, min anna qalbi lam yukhalithu shay'un min hadhihi al-ahwa, kuliko kuwa moyo wangu haukuchanganyika na chochote katika hayo matamanio. Hakuna jambo ambalo nalifurahia zaidi katika Uislamu zaidi ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala amewafikisha moyo wangu haujachanganyika na chochote katika hayo matamanio. Kwa maana matamanio ni mabaya, na masahaba walikuwa wakimhimidi Allah na wakimshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuwa mbali na matamanio, kwa sababu matamanio ya nafsi yanaweza yakampeleka mtu popote, anaweza akafuata lolote bali chochote. Yakulu Muhammad ibn Sirin rahmatullahi ta'ala alayhi, إذا خرج الدجال أنا أرى أنه سيتبعه أهل الأهواء. أتكبكوا متوكي مسيح الدجال مسيح ووانغو ألي أنديك وصوني ماك كافر ميمي نونا pamoja na alama zake kuwa ni kafir na madai yake ni ya uongo, lakini watu wabatamanio watamfuata الدجال kwa sababu ya ubaya wa matamanio ya nafsi. Ndugu zangu Waislamu, matamanio ni mabaya. Matamanio yanamhamisha mtu kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Anaweza akawa yuko katika haki akaenda katika batil. Anaweza kuwa anaipenda haki akaichukia kwa sababu ya yale matamanio yake namna yalivyokuwa. Yakulu Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu, ma min shay'in au ma min da'in ashaddu min hawa idha khalat al-qalb. Hakuna maradhi ambayo ni mabaya kama maradhi ya matamanio yakichanganyika na moyo. Maradhi ya matamanio yakichanganyika na moyo yanakuwa ni mabaya mno. ولهذا حذر الله عز وجل نبيه داود بل حذر الناس أجمعين من اتباع الهوى. يقول الله عز وجل يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. الله كتهذر شجام لكفات متمنيو أكسام كمبيا نبي واك داود ايوة داود حقيقة سيسي تمكفاني خليفة كتكارده بس حكم بين واتو فاني ميزاني يساوى بين واتو wala usifate matamanio ya nafsi yatakutoa katika njia ya sawa. Innal ladhina yadhilluna an sabilillahi lahum adhabun shadidun bima nasu yawmal hisab. Na wale watakaopotea kwa sababu ya matamanio ya nafsi wakapotea katika njia ya sawa wakaenda njia ya ubatilifu au njia ya batil, wana adhabu kali mbele ya Allah kwa vile ambavyo walisahau siku ya kufufuliwa na kuhesabiwa. Ndugu zangu Islam, jambo la matamanio ni jambo baya. Jambo la kufuata matamanio ni jambo zito. Na mtu akifuata matamanio anaondoka katika hali aliyokuwa nayo. Yakulu Nabii sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Anasema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Na hadithi hii asli yake ni kisa cha Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma radhiyallahu ta'ala anhu. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Kwa maana asili ya Hudhaifa ibn al-Yaman kuisimulia hadithi hii ni swali ambalo Umar ibn al-Khattab alikaa na wenzake akawauliza. Qala lahum radiyallahu ta'ala anhu ayyukum sami'a an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yadhkuru al-fitan. Alisema Umar ibn al-Khattab kuwauliza masahaba kadhalika tabi'in wakiwa wamemzunguka wengi katika watu wa khairi na watu wa haki, akawauliza ni nani kati yenu alimsikia Umar ibn alimsikia Mtume sallallahu alayhi wasallam akitaja fitan akizielezea fitan. Faqala qaumun nahnu, watu wengi wakasema ni sisi tulimsikia akielezea habari za fitna. Ewe amirul mu'minin, sote tulimsikia Mtume sallallahu alayhi wasallam akielezea jambo la fitna. فقال عمر رضي الله تعالى عنه لعلكم تعنون فتن او فتنة الرجل باهله. هو ان ninyi mnamaanisha fitna za mtu pamoja na watu wake au maajarihi au pamoja na jirani yake. Huenda mnakusudia mlimsikia Mtume sallallahu alayhi wasallam akielezea fitna kati ya mtu na watu wake, labda amezozana na familia yake na ndugu zake na jamaa zake, hizo ni fitna. Uenda mnakusudia mlimsikia akieleza fitna hiyo. Au mtu na jirani yake wamezozana, wametofautiana, uenda mlisikia akieleza fitna hizo. Faqalu ajal ya amira almu'minin, wakamwambia ndiyo, hakika tulimsikia akielezea fitna na mizozo baina ya mtu na watu wake, kadhalika mtu na jirani zake. Hayo ndo tunawe kusudia ewe amiril muminin. Fakala Hudhaifa ibn al-Yaman, akasema Hudhaifa ibn al-Yaman. Faaskata al-qawm, watu wakanyamaza baada hapo. Kisha baada hapo Umar ibn al-Khattab alivokuwa amewatajia wanda mlisikia fitna hizo, akamwambia fa innaha au tilka fitnatun, hizo ni fitna ambazo tukaffiruha salatu wasiyamu wasadaka, inaweza fitna hiyo ikafutwa na swala na swaumu na sadaka. Yani mizozo baina ya mtu na ndugu yake au na ahali yake na mke wake au na jirani yake, zile fitna zinazoweza kutokea mtu akiswali anaweza akafutiwa madhambi ya fitna hizo zikayeyuka, au akifunga au akitoa sadaka, hizo ni sababu ya kuondoka kwa fitna hizo na nyoyo zikawa sawa na watu wakasamehewa. Simaanishi hizo. Akasema Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu ayyukum sami'a an-nabiyya sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yadhkuru allati tamuju mawj al-bahr, ni nani alimsikia akielezea fitna ambayo itakuwa inayumba, itakuwa inatembea na kuyumba kama mawimbi ya maji baharini, na kusudia fitna hiyo, nani alimsikia? Hudhaifa ibn al-Yamani anasema fa'askata al-qaum, watu wakanyamaza. Kwa sababu jambo lililouliza Umar ibn al-Khattab ni zito. Fitna ipi ambayo inayumba au inakwenda kwa kasi na kuchanganyika na kugeuka huku na kule kama vile mawimbi ya maji baharini? Watu wakanyamaza, hawawezi kuelezea fitna hiyo ni fitna ipi. Lakini alipokuwa Hudhaifa ibn al-Yamani radhiyallahu ta'ala anhu ni katika watu wa siri za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na ni katika watu wenye ilmu kubwa katika masala ya fitan, anakasema Hudhaifa ibn al-Yamani, ana sami'tuhu ya Amir al-Mu'minin, nilimsikia mimi Mtume akisema kuhusu fitna hiyo, ewe Amir al-Mu'minin. Faqala lillahi abuk, Umar akamwambia lillahi abuk, ni lafzi ambao wanaitamka Waarabu katika hali ya madhi na hali ya kumsifia. Masha Allah, wewe ni mtu safi, ni mtu mwenye elimu na maarifa, hebu tusimulie kuhusiana na fitna hiyo. Faqala sami'tu an-nabiyya sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yadhkuru fitana, nilimsikia Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam akielezea fitna. Akasema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, hadithi ni maarufu, tu'radu al-fitan 'ala al-qulub kal-hasir 'udan 'udan, fitna zinadhihirishwa katika nyoyo, fitna zinaletwa katika nyoyo za watu, kal-hasir 'udan 'udan, kama vile jamvi, kama vile jamvi, wale ambao wanasuka majamvi, au mfano wake kwa leo mikeka, namna ambavyo mkeka unachukuliwa 'udan 'udan, ukuti kisha yule msusi lazima awe vile vikuti vyake amevipanga udan udan, akachukua kimoja akakipanga akakisuka akaweka cha pili cha tatu. Tu'radu alfitanu ala alqulubi kalhasir udan udan, fitna zinaletwa katika nyoyo kama vile jamvi linavyosukwa, kwa maana jani moja baada ya lingine, fitna inakuja katika moyo nukta baada ya nukta, wala haliji likawa ni jamvi sasa lote, kwamba jamvi sasa ndo limedondoka ni jamvi. Hapana, jamvi natokana na kijiti kimoja kimoja au kijani kimoja kimoja. Kwa hiyo akasema Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, fitna hiyo ndiyo aliyoielewa Hudhaifa ibn al-Yaman ya kuwa inayumba kama mawimbi ya maji baharini. Akasema Hudhaifa ibn al-Yaman kuwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam alielezea fitna hiyo ambayo mfano wake ni vile inavyodhihirishwa katika nyoyo, halafu ikawa ni jani baada ya jani, jani baada ya jani, kisha baada hapo kuwa fitna zimedhihirishwa katika nyoyo, ayuma qalbin ushribaha, moyo wote ambao utanyweshwa hiyo fitna, moyo wote ambao utanyweshwa hiyo fitna, nuktati fihi nuktatun sauda, kunatonezwa katika moyo huo, kunachovya ndani ya moyo huo, kunachovya ndani ya moyo huo nukta moja nyeusi. Moyo unaoikubali ile fitna haugeuki ghafla ukawa wote ni mweusi, bali inaingia nukta moja katika moyo uliosafi nyeusi. Lakini baada ya nukta hiyo kuingia katika moyo huo ambao ni nyeusi, hatta taswira ala qalbayn, mpaka nyoyo sasa zinakuwa ni mbili, nyoyo sasa zinageuka kuwa ni mbili, kati ya nyoyo ambazo zimedhihirishwa fitna na moyo ambao fitna imeingia ndani yake. Baada ya kuingia ndani yake ikachovyo katika ule moyo nyeusi nukta, na moyo mwingine ulioikataa, tayari ni nyoyo mbili ambazo hazifanani. Hatta taswira ala qalbayn, mpaka sasa nyoyo zinakuwa ni nyoyo mbili. Moyo wa kwanza ni qalbun abyal au qalbin abyal, ni moyo ambao ni mweupe musaffa, ambao ni safi, moyo ulioikataa fitna tangu mwanzo inaingia, ukajitenga na fitna, ukafunga milango ya fitna, moyo huo unakuwa mweupe safi. Fala tanruhu fitnatun ma damat as-samawati wal ardh, hazito udhuru fitna zozote maadamu ya kuwepo mbingu na ardhi, yani muda mbingu zipo na ardhi zipo, kwa maana daiman wa abadan, mafitani yote yatakayokuja moyo safi unayakataa kwa hali zozote vile wavyo. Kwa moyo huu ambao ni safi haukubali tena fitna, fala tadhruhu fitnatun ma damati samawati wal ardh, hauwezi kudhuriwa na fitna maadamu mbingu na ardhi, kwa muda wa kudumu kwa mbingu na ardhi safi mtu yataendelea kuwa ni salama, fitna zote azimdhuru. Na mara mwingine Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akautaja kuwa ni qalbin aswad, ni moyo ambao ni mweusi, ni ule moyo ambao umeikubali fitna ulivyoingia tu, ukakubali moyo huo kuruhusu nukta ndani ya moyo wake uingie, moyo huo unageuka kuwa ni mweusi. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akasema badala ile nukta moja nyeusi, moyo wote unakwenda unakuwa ni mweusi ti, hakuna weupe ndani ya moyo huo. Tena Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akautaja moyo huo kuwa ni murbadan, ni moyo ambao unakuwa na rangi mbaya, rangi iliyochanganyika weupe na weusi, lakini ndio imeshapinduka, mambo yameshabadilika. Kalkuzi mujahian, moyo huo unakwenda unakuwa na sifa nyingine ya pili baada ya sifa ya weusi. Sifa ya pili unakuwa ni kama vile chombo au kikombe ambacho kimelala, unakuwa ni kama jagi ambayo imelala. Jagi haijakaa imara hivi ili ipokee maji wala chai wala juisi, wala kikombe hakiko namna hiyo, wala glasi haiko namna hiyo, ni glasi ambayo tayari imelala, glasi ambayo imelala. Madha kala nabiyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi wasfi hadha alqalbi, faqala sallallahu alaihi wa alihi wasallam la ya'rifu ma'rufan, moyo huo tena unakuwa hauwezi ukajua mema, wala yunkiru munkaran, wala hauwezi ukachukia mabaya, mema na mazuri, ya khairi na ya shari, sunna na bid'a, tauhid na shirki, yote kwake sawa bwana, zote ni dini amna shaka. Moyo huo hauwezi kutofautisha abadal abidin, kwa vile ulivyokubali moyo huo kuipokea fitna kwa mara ya mwanzo. Ndugu zangu Waislamu, hii ndio fitna aliyoitaja Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, fitna ambayo itakuwa inayumba na kuumiza kama vile mawimbi ya maji baharini namna yanavyokuwa. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wa imamil mursalin, نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد, حديثي تلو إتاج حديث أمبو أهل العلم ونإتاج كتكم لانغو وهوى كتكم لانغو وواتو كفات ما تمانيو نفسي زاو نوكي يتحق وكي ينجي كتكباطل هل يكوى ونمعرفة هل يكوى ونأكيري. ميونغوني ما حديثي بيزن زونيشا جامبلا اتباع الهوى, jambo la kufuata matamanio ya nafsi kadhalika na madhara yake, ni maneno ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam alipowaambia masahaba wake katika masala ya iftiraq. Na hadithi ya iftiraq imekuja kwa riwaya tofauti tofauti, lakini miongoni mwa riwaya hiyo ni maneno ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam aliposema, inna man kana qablakum min ahli alkitab, hakika waliokuwa kabla yenu katika watu wa kitabu. Na katika riwaya imekuja ahlul kitabain, katika watu wa vitabu viwili, kwa maana katika Mayahudi na Manaswara. Iftaraku ala 72 firqa min al-ahwa, waligawanyika katika mapote 72, mapote ya matamanio. Ala wa inna hadhihi al-umma sataftariqu ala 73 firqatan min al-ahwa, tambueni ya kuwa umma huu pia utagawanyika makundi 73 katika matamanio. Kulluha finnari illa wahida, yote hayo ni motoni isipokuwa kundi moja. Akalitaja Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa hiya aljamaa, nayo ni jamaa. Kwa maana sababu ya watu kukatika na mipasuko yote ni hawa nafsi, ni matamanio ya nafsi. Lakini Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akabainisha pia katika masala ya hawa, katika masala ya matamanio ya nafsi, akasema Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wasayakhruju fi ummati aqwamun, katika riwaya wasayakhruju qaumun min ummati, kutatoka katika umma wangu watu, kutatokea watu katika umma wangu baada ya kuwa matamanio yanajiri, matamanio yanatiwa, watu wanayasikiliza matamanio badala ya kusikiliza qala Allah na qala Rasul, wanatii matamanio ya nafsi zao, kutatokea watu ambao yatajara bihim dhalika alhawa, yatawasogelea na kuwazongazonga hayo matamanio ya nafsi. Kama yatajara alkalabu biswahibihi, kama vile mbwa anavozongwa zongwa na kichaa cha mbwa. Akafananisha Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam namna ambavyo watu watafuata matamanio ya nafsi zao, namna yale matamanio atakavyokuwa yamewazunguka akili zao na nyoyo zao, na namna yalivyowajaa ni kama vile mbwa namna anavozongwa zongwa na kichaa cha mbwa. Kisha akasema Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la yad'u minhu 'irqun wala mifsalun, la yad'u minhu 'irqan wala mifsalan, katika riwaya la yabqa minhu 'irqun wala mifsalun, hakubaki kwake 'irqun wala mifsal. Na katika riwaya hii anasema la yad'u minhu 'irqan wala mifsalan, yale matamanio namna yanavyokuwa ni kama kichaa cha mbwa, namna ambavyo kile kichaa cha mbwa hakiachi kwa mbwa mshipa wala joint yoyote, ila kinaingia. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akaeleza namna matamanio yanavyoweza kumzonga mtu na kuchanganyika naye kama vile mbwa mwenye kichaa, namna ambavyo kichaa chake kinaenea kila mshipa wake wa damu, bal namna ambavyo kichaa chake kinaingia kila joint, lazima kiingie, hakiachi sehemu, kwamba kichaa kiko mguuni halafu hakiko kichwani wala hakiko mgongoni, kinaingia kila sehemu. Anasema Imamu Shatibi rahimahullahu ta'ala, wa hadha fihi tashbihun ala al-adwa, na hapa pia ndani yake Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam anaonyesha namna ya tashbih juu ya adwa katika masala ya kuenea. Kichaa cha mbwa kila kikugonga tu na wewe unapata ugonjwa wa kichaa na kufa. Kadhalika maana ya maneno ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam ni kwamba yale matamanio ya nafsi hayakai kwa mbwa tu, kama hayakai kwa mwenye nayo tu, bali anayambukiza mmoja baada ya mwingine, na wanaomsogelea baada ya wanaomsogelea, mmoja baada ya mwingine, mpaka watu wanaumia kwa sababu ya kufuata matamanio ya nafsi zao. Hapo utaona namna madhara ya matamanio ya nafsi, namna matamanio ya nafsi yalivyokuwa mabaya, na watu yatakiwa tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala atukinge na maradhi ya matamanio ya nafsi ambayo ni mabaya. Ghaliban yakimkuta mtu wala hawezi kujihisi kwamba mimi naumia, bal qad yathumu man yahmaduhu Allah, anaweza akamsema vibaya yule ambaye Allah anamsifia, wa qad yamdahu man yadhumuhu Allah, na anaweza akamsifia yule ambaye anasema vibaya katika sharia. Ndio maana watu wa matamanio Allah akawasema vibaya ndani ya Qur'an na kuwafananisha kwa majina mabaya, amewaita kwa majina ya wanyama na kuwafananisha kama wanyama, taratana na wafananisha na mbwa, famathaluhu kamathali lkalbi in tahmil alayhi yalhath au tatrukuhu yalhath, kadhalika anawafananisha na mapunda, anawafananisha na wanyama wengine wabaya wabaya, kadhalika alqirada walkhanazir, manyani na manguruwe, kwa sababu mtu akizongwa na matamanio ya nafsi anabadilika, sio yeye wala sio sura ile unayojua, wala si maneno uliyokuwa unayajua, wala si ibada zake ulizokuwa unazijua, anaweza kaacha swala, anaweza kaacha khairi hali ya kuwa anajua kuwa hii ndio khairi, lakini matamanio ya nafsi yamemzonga zonga mpaka amemtoa katika njia sawa. Ndugu zangu Waislamu, tunatakiwa kila mmoja wetu ajitahidi kupambana na matamanio ya nafsi. Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu alikuwa akipenda kusema maneno haya, al-ghalibu lihawahu ashaddu min alladhi yaftahu al-madinata wahdahu, yule anayeshinda matamanio ya nafsi yake na akasimama sawa kila akimvuta akakataa, huyu ana nguvu kuliko anayefungua mji peke yake, kuliko anayefanya fathu, akapambana na jeshi la nchi, akapambana jihadu fi sabilillah akiwa mmoja, akaangusha majeshi ya kikafiri, akasimamisha dola peke yake. Kama anaweza mtu kufanya hivyo, Ali ibn Abi Talib anasema kuyashinda matamanio ya nafsi yako unamzidi yule aliyefanya fathu ya mji peke yake akasimamisha dola katika mji. Jambo si dogo. Jambo la kupambana matamanio ya nafsi si dogo. Bali anasema Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, sami'tu shaykhi yaqul, nilimsikia shekhe wangu kwa maana Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala akisema, al-jihadul hawa, mapambano na matamanio ya nafsi, faslul li jihadil kuffar wal munafiqin, ndo chanzo na ndo ufunguo wa kupambana na makafiri na wanafiq. Yule ambaye nafsi yake imemshinda asithubutu kuwa anaweza kupambana jihad, anaweza kupambana na makafiri wala maadui wala wale walio nje wala ahlubidai wala hawa, hawezi kwa sababu nafsi yake mwenyewe jihadi hii imemshinda. Kwa ndugu zangu Waislamu, hili ni jambo ambalo kila mmoja wetu anatakiwa aliweke baina ainei na wala asilipuze, na asikae mtu akaona jambo la kawaida. Jambo la matamanio ya nafsi ni jambo baya, ni jambo zito, ni jambo kubwa, linaweza likamtoa mtu katika dini. يقول الإمام البربهاري رحمة الله تعالى عليه اعلم رحمك الله جوا الله كرهم أن الدين إنما جاء من قبل الله تعالى لم يوضع على عقول الرجال وآرائهم تنبوا يكوا ديني متوكك والله هاي جاتوكه كتيني أرضي ولا جاتوك بمباني ولا كفلاني ديني متوك جوك والله سبحانه وتعالى na Qur'ani ni munazzalu, nimeteremshwa na wahyu leo kuja kwa mtume kupitia kwa Jibril umeteremshwa. Lam yudha ala aquli ar-rijal wa ara'ihim, dini haijawekwa katika akili za watu na rai zao na matamanio na nafsi zao. Kisha akasema fala tattabi shay'an bihawak, al-hawa al-hawa fatamruqa min ad-din fatakhruja min al-islam. Tazama Allah kurehemu, usije ukafuata jambo lolote kwa matamanio ya nafsi yako, utachomoka katika dini, utauacha Uislamu. Wala usipuuze kwa hili ni dogo, ngoja nitangulize matamanio ya nafsi. La, bal fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun, ikiwa hamjui mtawauliza wanaojua. Kwa hiyo usifuate jambo kwa matamanio ya nafsi yako, utayumbisha dini yako na unaweza ukatoa katika dini moja kwa moja na mtu akaritad kwa sababu ya kutii matamanio ya nafsi yake na namna ambavyo nafsi yake inampelekea. Ndugu zangu Waislamu, tumalizie kwa kuitaja hiyo hadithi maarufu, hadithi ya Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu, ambao amewataja sab'atun yudhilluhumullahu fi dhilli yawma la dhilla illa dhillu, wa tusaba Allah tawafunika katika kivuli siku ambayo hamna kivuli isipokuwa ni kivuli cha Allah. Adhillu al-karim, kivuli cha Allah kitukufu ambacho atawafunika watu wa khairi, watu wa haki, watu wa iman. Watu saba Allah atawafunika katika kivuli. Watu hawa wana sifa nyingi, lakini kuna sifa moja ambao wanaochuano wametaja sifa hii inawaenea wote kuanzia wa kwanza mpaka wa saba, nawe ni mukhalafatul hawa, kukhalifiana na matamanio ya nafsi. Wote kuanzia wa mwanzo mpaka wa mwisho wamejiepusha na jambo la kufuata matamanio ya nafsi, ndio maana watapata kivuli. Yauma la dhilla illa dhillu, yakulu Allahu azza wa jalla, fa amma man khafa maqama rabbihi wa naha an-nafsa 'anil hawa, ama yule ambaye aliogopa kukutana na Mola wake, wa naha an-nafsa 'anil hawa, fa innal jannata hiya al-ma'wa, ni kwa sababu ya kuizuia nafsi yake na kufuata matamanio. Wa naha an-nafsa 'anil hawa, akaizuia nafsi yake na matamanio, huyu ndiye ambaye ataingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa katika hadithi tuliyoitaja wanaungana kwa sifa hii wote, nahu anfusahum anil hawa, walizizuia nafsi zao kutokana na matamanio. Mtu wa kwanza aliyemtaja Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika watu hao saba ni Imamu Adil, kiongozi mwadilifu ambaye anahukumu baina ya watu na anatawala juu ya watu na anasimamia mambo ya watu, asifanye upendeleo kwa sababu ya hamia, kwa sababu ya mapenzi ya ujamaa na mfano wa mambo kama hayo, akakhalifiana na nafsi yake kwa ajili ya Allah. Huyu ni katika watu wa kwanza watakaopata kivuli, yauma la dhilla illa dhillu. Kadhalika Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akamtaja mtu mwingine miongoni mwa watu watakaopata kivuli, yauma la dhilla illa dhillu, ni rajulun kalbuhu muallaqun bil masajid, ni mtu ambaye moyo wake umetundikwa na misikiti katika nyumba za Allah. Kila akikaa sijasoma, akikaa sijaswali, ndugu zangu wako msikitini na kadha wa kadha, moyo wake unahusiana na msikiti, hawi moyo wake ukasahau ukakaa mbali. Rajulun kalbuhu muallaqun bil masajid, wakati moyo unamvuta katika biashara, moyo unamvuta shamba, moyo unamvuta kwenye mifugo, moyo unamvuta sehemu nyinginezo, akapambana nao, akawa haachi pamoja na shughuli zake na majukumu yake, lakini moyo wake hajauachanisha na jambo la msikiti. Ni mtu wa tatu, mtu wa pili ambaye ameachana na matamanio ya nafsi kwa sababu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika mtu mwingine miongoni mwa watu watakaopata kivuli, yauma la dhilla illa dhillu, siku ambayo hamna kivuli isipokuwa kivuli cha Allah, ni rajulani ta'abba fillah, watu wawili waliopendana kwa ajili ya Allah, ijtama'a alayhi wa tafarraqa alayhi, waliungana kwa ajili ya Allah na wakafarikiana kwa ajili ya Allah, wakayaminya matamanio ya nafsi zao pamoja na tofauti zao moja mbili, wakaziacha kwa ajili ya Allah, wakaungana lillahi, pamoja na madhaifu baina ya fulani na fulani, lakini kila mmoja lillahi azza wa jal, akanyoka kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini kinyume chake pia, ilivyolazimu kufarikiana ikawa ni lillahi azza wa jal, hawakutanguliza matamanio ya nafsi, oh fulani kadha, oh fulani kadha, hali ya kuwa ni hizbi, ni mzushi, ni swahibu alfitna wa ma ila dhalik, hawa kutanguliza matamanio ya nafsi zao, wakasimama katika njia sawa. Kadhalik wa rajulun da'atuhu imra'atun dhatu mansibin wa jamal faqala inni akhafu Allah, na mtu ambaye aliitwa na mwanamke mwenye kila aina ya urembo na uzuri, lakini matamanio ya nafsi yake akayaminya pale, hakuyatanguliza kama alivyofanya Yusuf alayhi salam, akasimama sawa, hakuvutika kule, hakutii matamanio ya nafsi yake akasimama sawa. Huyu ni katika watu watakaopata kivuli, si kwamba hamna kivuli isipokuwa kivuli cha Allah. Kadhalika katika watu hao, wa rajulun tasaddaqa bi sadaqa, ni mtu ambaye alitoa sadaqa, fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma anfaqat yaminu, akaificha hiyo sadaqa mpaka mkono wake wa kushoto haukujua ilichotoa ulichotoa wa kulia. Huyu alipambana na matamanio ya nafsi, kwa sababu matamanio ya nafsi yanakuzuia usitoe lillahi. Matamanio ya nafsi yanakuambia wewe utafilisika. Ash-shaytanu ya'idukum al-faqr, shaytanu anakuahidini ufakiri kwa ukitoa utaishiwa. Akazuia matamanio ya nafsi yake, akatoa lillahi, ikhlasan lillahi azza wa jalla. Wa rajulun, na mtu ambaye miongoni mwa watu watakaopata kivuli, yauma la dhilla illa dhillu, ni rajulun dhakara Allah khaliyan fafalat 'aynahu, mtu ambaye alimtaja Allah kwa faragha, alipata fursa ya kukaa faragha, akaipima nafsi yake, akaiuliza nafsi yake, amunafiqun anta am mu'min, je wewe nafsi yangu ni munafiki au ni mu'min. Alipata fursa ya kukaa faragha, akaiuliza nafsi yake, amuttabi'un lis-sunnah am muttabi'un lil-hawa, unafuata sunna au unafuata matamanio ya nafsi. Akaihoji nafsi yake kwa faragha, mtu ambaye amemkumbuka Allah, akapata fursa ya kurejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala, khalian tena katika hali ambayo hajasukumwa na yeyote, fafadhat aynahu. Almuhimu, utakuta watu wote saba ni watu ambao wamekhalifiana na matamanio ya nafsi zao, wakasimama sawa, ndio maana wakapata kivuli, yauma la dhilla illa dhillu. Ndugu zangu Waislamu, naihusia nafsi yangu kadhalika nafsi zenu, ili tuweze kusalimika, tupambane na adui matamanio ya nafsi. Hakuna kinachomchelewesha mtu mwenyewe kwa nafsi yake ila ni matamanio ya nafsi. Hakuna kinachomchelewesha mtu na familia yake ila ni matamanio ya nafsi. Hakuna kinachowachelewesha watu wa msikiti fulani ila ni matamanio ya nafsi. Hakuna kinachowarudisha nyuma watu isipokuwa ni matamanio ya nafsi. Lau watu wangepambana jihad katika kuyashinda matamanio ya nafsi, ingekuwa ni salama ya kila mmoja kwa nafsi yake, kadhalika salama ya mujtama. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie tuwe katika wale wenye kufuata kitabu na sunna. Tunamwomba Allah azza wa jal ajalie nafsi zetu zimil kwa kitabu na sunna. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atukinge na maradhi ya matamanio ya nafsi. tunamuomba Allah asitujalie ukaribu na watu wenye maradhi ya watamanio wa nafsi. Allahumma inna nas'aluka kama amartana fastajib lana kama wa'adtana ya rabbal alamin, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith, aslih lana sha'nana kullahu wa la takilna ila anfusina turfat ayn bi rahmatika ya aziz ya ghafar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana, rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.